بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الرابع، دردنج باب، في الإشارات إلى عبارات محررة مستوفاة موجزة. تمام. يعني daha çok şeyden bahsedecek hocam baba. İrab yaparken İrab için kullanılan tabirlere dikkat edilmesi. Tamam, tamamen bu bab ona yoğunlaşmış. Tamam. Yani irab yaparken kısacası şey diyor. Ne irabın hakkını ne de söz israfı yap. Orta. Tamam. O yüzden demiş. Fil işareti işaret ediyor. İla ibaratin bazı ibarelere. Muharraretin tahrir edilmiş. İnceden inceye düşünülmüş. Müstevfatin hakkı tam veren. Mucizetin kısa ve anlamı çok. ينبغي أن تقول في نحو ضرب من ضرب زيدون. ينبغي gerekiyor أن تقول senin demen yani أيها الطالب أي يا طالب العلم تمام أي ابن طالب شيء أن تقول demen في نحو ضرب من ضرب زيدون ضرب زيدون زيدون ده كي ضرب ده نديتن بأنه فعل ماض لم يسمى فاعله. Demek ki biz duribe zeydun irab yaparken ne diyoruz? Duribe fi'lu madin lem yusemme failuhu. Tamam? Yani fi'li madidir, faili zikredilmemiştir. Ha, ve la tekul mebniyun lima lem yusemme failuhu. Mebniyun lima lem yusemme failuhu. Şimdi buraya çok dikkat et. Yani faili zikredilmeyen şey için yapılmış kalıp. Mebni kalıp demek, tamam, bina edilmiş, tamam. Böyle deme, mebni limalem sen faalü deme. Niye? Bak şimdi, lima fi minet tatil. Bu hem uzundur, öbüründen daha uzun. Öbürü fi limalem sen faaluhu. Tamam, bu daha mebni limalem sen faaluhu. Tamam. Wal kafa ve gizlilik var. Tamam. Şimdi bak, uzunluğu ortada değil mi? Gizlilik nedir? Şimdi mebni limalem sen faaluhu. Şimdi fiil-i madi olduğu anlaşılmaz ki. Anlatılır mı bu ibareden fiil-i madi olduğu? Şey de olabilir. İsim mef'ul da olabilir. Nasıl isim mef'ul olabilir? İsim mef'ul da mebniyün limane müşeme failuhudur. Yani isim mef'ul da sadece nâif fail alır. Tam kafayı anladın değil mi hocam? Gizlilik. Gizliliğin nerede olduğunu. Ha. وأن تقول في نحو زيد نائب عن الفاعل. ضرب زيدundaki زيدنا da ne diyeceksin? نائب فاعل diyeceksin. Tamam? ولا تقول مفعول لما لم يسمى فاعله. مفعول لما لم يسمى فاعله deme. نائب فاعل عن الفاعل diyeceksin. ضرب فعل ماض لم يسمى فاعله زيد نائب عن الفاعل. ولا تقول مفعول لما لم يسمى فاعله. Niçin? لخفائه. Gizlidir diyor. Tamam? مفعول لما لم يسمى فاعله. لخفائه gizlidir. Niye gizlidir? مفعول لما لم يسمى فاعله. Çünkü gizli, yani buradaki gizli nedir? Tam olarak net ifade etmiyor. Tamam? Net ifade etmiyor. Şimdi az sonra şeyi de getirecek. Şimdi mef'ulun lima lem yusemme failuhu. İsim mesela faili zikredilmeyen şeye mef'ul olmuş. Tamam? Şimdi iki mef'ul olsa, üç mef'ul olsa burada hangisidir naib fail? Bir gizlilik var. Değil mi? Hafa var mı burada? Ha. Ve tulihi. Uzun. Bu açık zaten. Uzun oldu, açıktır değil mi? Tamam? Kafayı anladık, duru da anladık. Bir de وَصِدْقِهِ عَلَى نَحْوِ دِرْهَمًا مِنْ اُعْتِيَ زَيْدٌ دِرْهَمًا. Tamam? Ha. وَصِدْقِهِ ve kapsıyor bu tabir. صِدْقِهِ şamil geliyor. Ha. Tamam? Kapsıyor. عَلَى نَحْوِ دِرْهَمًا مِنْ اُعْتِيَ زَيْدٌ دِرْهَمًا de dirhemen de mef'ulu lima lem yusemme failuhudur. Faali zikretmeyen bir fiilin mef'uludur. Naif faal midir? Hayır. Olmaz. Tamam? Evet, ve antakule fi kat katte diyeceksin. Harfun li taklili zemelil madi. Madi zamanını yakınlaştırır. وحدثي المضارعي ومضارعين gerçekleştiğini şey yapar. Ve tahkik hadeteyma ya da her ikisinin şeylerinin gerçekleşmesi içindir. Tahkik pekiştirilmesi içindir. Tamam. Ve filanlende ne diyeceksin? Harfu nasbin ve nefin ve istihbar. Lani yarab yaparken lan harfu nasbin ve nefin ve istihbar. Yani bunlar zaten biliyoruz. Nasb yapar fiil mudareyi. Nefi eder. Bir de zaman istihbar yapar. Değil mi? İstihbara hasır kılar. Ve filan harfu cezmin. Tamam. Evet cezmidir. Bu lafza yaptı etkidir. Cezm yapıyor demek ki. Mana yaptı etki nedir? Ve nefil mudari ve kalbihi madiye. Mudareyi olumsuzlaştırır. Ve neye çevirir? Madiye çevirir. Ve fi emma el meftuhatil müşeddedeti. Emma da fethalı ve şeddeli olan. Tamam. Emma. Harfu şartin. Harfu şart dersin. Ve tafsilin. Ve harfu tafsil dersin. Tamam. Şart ve tafsil adadır. Ve tevkidin. Ve tekit. Ya bu pekiştirme. Bu hiç anlam var. Tamam. Ve fi en ende harfun mastariyun yansibir mudariye. Bak ne güzel yarab yapmış değil mi? Harfi mastariyidir. Çünkü en daima kendisinden sonra geleni ne yapar? Mastarlaştırır. Mudariyin başına dahil olduğunda mudariyi ne yapar? Nasb eder. Demek ki mudariyi nesb eden ene hem edat-ı nasb'tır hem harfi mastardır. Tamam. Ve fi fa'illeti ba'de şartı şarttan sonra gelen fa. Şimdi şarttan sonra gelen fa hangisidir? Biz kuralımızı söylemiştik. Fiil-i şart olmaya uygun olmayan şeyler. Mesela cümle ismi en başta. Mesela emir talep cümlesi mesela, tamam? Emir nehi cümleleri. Ondan sonra gayrim tasarruf fiiller. Tamam? Ve devam ediyor. Başında kat gelen. Şimdi bunlar bu saydığımız şeyler. Cevap şart olduğunda. Cevap şart olduğunda başına fa ister değil mi? O faya ne diyeceğiz işte? Bak, irab yaparken o faya ne diyeceğiz? Ve fil fa'illeti ba'de şartı rabitatun li cevab bis şartı diyeceğiz. Ne diyecek misiniz? Rabitatun li cevab şartı. Şartın cevabını rabt ediyor. Neye? Fil şarta. Tamam, çünkü arada sebebiyet, müsebbibiyet vardır. Sebebiyet, müsebbibiyet vardır. Zaten bu fenin getirilişinin sebebi olarak mahalliciler şey diyorlar. Şimdi fiil şartla cevap şart arasında bir sebebiyet olacak. Sebebiyet, müsebbibiyet. Sebep, sonuç ilişkisi var. Şimdi fiil şart olmaya uygun olmayan bir şey cevap şart olduğunda bu zayıflıyor. Bu ne oluyor? İşte bu fayla ne yapıyoruz? Rabd ediyoruz. Takviye ediyoruz. Ve la tekul cevap şartı. Fanın kendisine cevap şart değil mi? Kema yakulun ki bazı şimdi irab yapanlar fe cevap şartın diyorlar. Fe cevap şart değil. Rabit edin cevap şarttır. Tamam. Lianel cevabı el cümletü bi esliha. Çünkü cevap cümlenin tamamıdır. Lel fe'u vahtaha sadece fa değil. Ve fi nehvi zeydin min celestu emame zeydin. Zeydin önüne oturdum. Tamam. Ha şimdi burada celestu emame zeydin. Ne diyeceksin? Mahfudun bil idafeti. Zeyd mecrurun bil idafeti diyeceksin. Mudaf ileyhi olduğu için mecrurdur. Ebul mudafi ya da mudafta da diyebilirsin. Burada problem yok. Şimdi orada bir şey var. Tam bir tartışma var. Mudaf ileyhi cer yapan mudafın kendisi mi? Tamam falan. Yani sonuçta ikisi de oluyor. İstersen mahfudun bil idafeti de istersen mahfudun bil idafeti. Mudafi de. Tamam. Ve la tekul mahfudun bil zarfi. Tamam. Zarfla mecrurdur değil mi? Tamam. Oo, güzel. Bak şimdi nasıl? Niye? Çünkü bak burada Zeyd'in mecrur olması emamenin zarf olmasından dolayı mıdır? Yoksa mudaf olmasından dolayı mıdır? Mudaf olmasından dolayıdır değil mi? O zaman isterse zarf olmasın. Başka bir şey olsun. Zeyd yine mecrur olur. Yeter ki orada bir ne bulunsun? Mudaf bulunsun. O zaman emam zarf olma yönüyle Zeyd'in mecrur yapmadı. Hangi yönüyle mecrur yaptı Zeyd'i? Mudaf olma yönüyle. O yüzden diyor ve la tekul mahfudun bir zarfi. Zarfla mahfuddur değil mi? Lianel muktadi lil hafti. Çünkü burada zerri isteyen huve lidafetu. İdafenin kendisidir. Şey değildir. Zarf değil. El mudafu min haytu ve mudafun. Ya idafedir ya da mudaf olduğu için burada mudaf onu cerri yapıyor. Zarf olduğu için değil. Bak El mudafu. Cer yapan mudaftır. Min haythu huve mudaf. Mudaf olma yönüyle. Mudaf olduğu için cer yapmıştır. Evet. Yoksa zarf olduğu için değil. La el mudafu min haythu huve zarfun. Zarf olduğu için mudaf burada cer yapmış değildir. Mudaf oldu. Mudaf olduğu için cer yapar. Bir delili gulam zeydin. E bak. Emamen yerine gulam getirdi. Zeyd yine meczul kaldı. Ve ikramu amri. Tamam. Ve fil fa'i fi nahi fasalli li rabbik vanhar. Değil mi? Fasalli li rabbik vanhar. Fa'us sebebiyeti. Oradaki fa'ya ne diyeceksin? Ha, yani inna atayna'ke el kevser. Değil mi? İnna atayna'ke el kevser. Fa'fe. Yani o zaman fe. Değil mi? Öyle ise. Ve la tekul fa'ul atfi. Tamam. Faul atf deme. Şimdi bak. Niye faul atf demeyeceğiz? Çünkü inna a'tayna kel kevser. Bir insa cümlesi mi? Bir haber cümlesi mi? Haber cümlesidir. Fasalli li rabbike vanhar. İnsa mı haber mi? İnsa. Talep cümlesidir. Ha. Şimdi talep cümlesi haber cümlesine atfı caiz mi değil mi? Burada mezhebu cumhurun nuhat. Tamam. Nuhatların geneli değildir demişler. Bazıları demiş olabilir ama iyi değil. Ha, sonuçta iyi değil. Oldu mu? O yüzden fey, o zaman biz bu fey atf yaptığımızda fasalli cümlesini yani inşa olan, talep olan cümleyi inna atayneke cümlesine yani haber olan cümleyi atf ediyoruz. Bu da olmaz. O zaman fe ne diyoruz biz? Atf değil. Ne diyoruz? Fe sebebiyetin diyoruz değil mi? Fe us sebebiyeti diyoruz. Ve la tekul fe ulu atfi. Lennehu la yecüz. Lennehu la yecüz. Bir görüşe göre ki cumhurun hatın görüşüdür. Ev la yahsunu ala kalli takdirin değil mi? Diğer görüşe göre de en azından ne değildir? İyi değildir. Ne atf talabı ala haberi? Talabı habere atfetmek. Ve la aksu akside. Yani illa yani talabı habere atfetmek caiz değildir ya da iyi değildir derken ha biz haberi talebe atfedebiliriz anlamı mı çıkıyor? Yok. İkisini birbirine atfetmek. Tamam mı? Evet ve entekule fil vav fil vavil atifeti harfu atfin limceletil cemel. Tamam. Şimdi bak vav atifede ne diyeceksin? Harfu atfin diyeceksin. Tamam bitti. Ardından limceletil cemel. Mesela ca'e zeydun ve kâme amrun. Tamam. Ca'e zeydun ve kâme Amr. Ya da caa zeydun ve amrun da diyebilirsin. Şimdi bak caa zeydun ve amrun. Bu ve amrun. Amr-ı zeyde atfetmiş değil mi? Biz bu cümleden sadece şunu anlarız. El cem'u fil hüküm. Hükümde birleşme. Yani zeyd ile amr kesinlikle gelmişler. Kesinlikle gelmişler. Gelme hükmünde ikisi ortak. Ama bak tertip var mı? Yok. Vav'unu bildirmez. Takip var mı? Bildirmez. Yani önce Amr geldi sonra mı Zeyd geldi? Bunu bildirmez. Ya da Zeyd hemen Amr'ın ardından mı geldi? Bildirmez. Sadece neyi bildiriyor? Limceredil cemel. Sadece ikisinin fiili yapmada bir olduğunu bildirir. Onun dışında bir şey bildirmez. Ama mesela fe olsa takip bildirir değil mi? Hemen ardından geldiğini. Sümme olsa teahhir bildirir. Tamam. Evet. Evet. Ve fi hatta harfu atsin lil cem'i vel gayeti. Hatta da ne diyorsun? Harfu atıftır. Hem hükümde mesela ra'aytus semekete hatta ekeltus semekete hatta ra'seha. Burada hükümde bir. Tamam. Bir de ne diyor? Lil cem'i vel gayeti. Bir de sonuç bildiriyor. Tamam hocam? Ne bildiriyor? Sonuç. Oraya geldi ve durdu. Tamam mı? Aha. Ve fi sümme de harfu atfin tertibi vel mühleti. Bak harfu atftır. İlk önce tertip bildirir. Ca'e zeydun sümme amrun. Biz kesinlikle biliriz ki ne olmuştur? Amr zeydden sonra gelmiştir değil mi? Bir de mühlet. Ya, ve biliriz ki amr hemen zeydin ardından gelmemiş. Arada ne var? Mühlet var. Ve fil fâ'i harf atf olan fada da harfu atfin littertibi ve takibi. Ca'e zeydun fe'amru. Tamam. Bu hem tertip bildirir. Yani önce zeyd gelmiş. Hem takip zeyd amr zeydin. Hemen ardından geldi. Tamam. Ve takip bildirir. ve izâ ihtasarte fîhinne. Tabi bu kadar uzatmak istemediğinde, ihtisar kısaca söyleyip geçmek istediğinde fakul atifun ve matufun. Bitti. Tamam, ne dersin? Atifun ve matufun dersin. Yani mesela ve amrun ve atifun amrun matufun. Tamam? Kema tekulu fi nahvi bismillahi carun ve mecrun. Nasıl ki bismillahi de ne dersin? Carun ve mecrun dersin. Tamam? Yani ba harfu cerrin ismin bilmem falan uzatmasın. Tamam? Ve kezalki izah tasarta fi nahvi len nebraha ve en nef'ale len nebraha ve en nef'ale de ihtisar yapmak istediğinde, tamam, böyle kısaca söylemek istediğinde, ki biz önce lene ne demiştik? Harfu nesbin ve nefin ve istikbalin demiştik. Değil mi? Bak ne diyoruz? Nasibun ve mansubun. Nesb eden ki lem, bir de mansubdır nebrahadır. Tamam. Ha, ve en tekule fi inne el meksureti. İnne-i meksurede harfu tevkidin yansibul isme ve yasal habere. Nedir? Harfu pekiştirme harfidir. İsmini nas, haberini raf yapar. Değil mi? İnne zeyden kaimun. Tamam. Ve tezidu fi enne el meftuhati. Ama enne de, yani hurr-ı müşebbeh bil fiilden olan enne de irap yaparken ne dersin? Fetekul dersin. Harfu tevkidin. Tamam. Pekiştirir anlama tevkide iki anlam koyar. Masdariyun. Çünkü masdar harfleri kaç taneydi? Beş. En, enne, ma, levkey. Bak en, enne. Masdariyun. Bir de tamam. Bak şimdi kural şu. İnne ismi ve haberiyle beraber cümle hükmündedir. Enne ismi ve haberiyle beraber mastar, yani müfret hükmündedir. Tamam. Çünkü enne ismi ve haberini ne yapar? Mastar tebirine koyar. Güzel. Mastariyun yansibul isme ve yasal habere. İsmini nasb, haberini nasb yapar. Ve alem. Bil ki ennehu muhakkak yu'abu alen nasi'i. Ayıp karşılanır. Alen nasi'i fi sinaati yarab. İrab sanatında yetişen talebe için ayıp karşılanır. Ne nele? Şunlar. Şunlar ayıp karşılanır onun için. Ayıptır. En yezkule fiilen ve la yebhese an faalihi. Bir fiil zikredecek, faali yok. Bahsetmeyecek. Olmaz. Ev mübdeleen. Mübdele zikredecek ve la yetefahhasu arasınacak an haberi haberi. Tamam. Mübdele on diyecek, geçecek, gidecek. Mübdele haberi yok. Tamam. Olmaz. Bu ayıptır. Ev zarfan, ev mecruren. Ya da bir şeyin zarf olduğunu, bir şeyin mecrur olduğunu söyleyecek. Ve la yunebbihu ala mutallakihi. Ala mutallakihi. Ve mutallakını, mutallak olduğu şeyi hiç onu söylemeden, bildirmeden devam edecek. Ev cümleten. Ya da bir cümle söyleyecek. Ve la yezkuru. Ama elehem halun emra. Bu cümlenin yarattığı mahalli var mı yok mu, bunu zikretmeden geçecek. Tamam. Ha, ev mevsulen ya da bir mevsuldan bahsedecek. Ve le yübeyyinu sıllatehu ve aidehu, sıllatını ve aidini hiç beyan etmeyecek. Ve en yektesire fi i'rabil ismi min nehyu kâme zâ ev kâme lezi. Evet, ayıplara devam ediyoruz. Tamam. İrab sanatında yetişen talebe için ayıp olan şeyler. Bir tanesi neymiş? Ve en yektesire fi i'rabil ismi min nehyu kâme zâ ev kâme lezi. Tamam. Mesela kâme zâ dediğinde zâ ismi işaretidir değil mi? Hâzanın hayten bir gitmişsen kalmış. Hâzâ değil mi zâ? Kâme zâ bu kalktı. Ev kâme ellezi. Şimdi ne diyecek zâda? Zâ ismi işaretin diyecek. Ellezi de ellezi ismi failin diyecek. Şimdi zâ'nın ismi işaret olması yarab bildiriyor mu? Yok. İsim işaret müftede olabilir, merfu olur, mef'ul olabilir, mevsup olur, müdafile olabilir, mecrur olur. Değil mi? Ha, demek ki ay. Zaya ne diyecek? İsmi işaretin failun. Değil mi? Ellezi'ye ismi mevsul demeyecek. İsim mevsulin failun. Çünkü isim mevsul olması yarab bildirmez. Yarab bildirmez. Tam ay neymiş? Halen yakule ismi işaretin ev ismi mevsulin. Fe inne zâlike layaktadî yaraben. Bildiğin ismi işaret olması ya da ismi mevsul olması bir irab gerektirmez. Tamam. İrab bildirmez. Ve sevap doğru olan en yukal denilecek fa'ilun ve huve ismi işaretin. Kâme zâni yarabını yapıyoruz. Kâme fi'l mâdin. Tamam. Zâ fa'ilun ve huve ismi işaretin. Tamam. Ev huve ismi mevsulin. Ellezi fa'ilun huve ismi mevsulin. Fe'in kulte Eğer dersen ki la faydeti fi kavli fi nahvi za innehu ismi saati, yani kâme zâda ism-i işaret, irab yaparken ism-i işaret demeye gerek yok. Çünkü ism-i işaret dediğinde bu bir şeyler ihtiyaç hissettirmiyor. Ama ellezi de ism-i usul demen gerekiyor. Çünkü ism-i usul dediğinde silahını bulacaksın. Yani zâda böyle bir şey var mı? Yok. O zaman başta söylemişti. İddiası neydi? Muharraratun, mucezetun demişti. İrab'da faydasız tek kelime olmayacak. Tamam mı? Böyle bir itiraz gelse ne olur? Evet, ne olur? Feynkulte la faydeti fi kavli fi nehriza innehu ismi işareti, bunda fayda yoktur. Bihlabi kavlihi fi ellezi, ama ellezi de innehu ismi usulün bunun aksine. Çünkü burada ismi usul demek bir anlamı var, sırayı arayacaksın. Feynne fihi ellezi ismi usul dediğinde tembihen, bir tembih vardır. Alama yetteqidu ileyhi, ihtiyaç duyduğu şeylere dikkat çekmek vardır. Mine sılleti, sıladan ve aile aitten. Ha, niye ki liyatlubu hal mu'ribu, ta ki irab yapan talebe onu arasın. İsmi usul dediğinde şu aklına gelecek. Demek ki bir sıllaya ihtiyacı var, bir de aile. Tamam. Ve liyaleme, bilsin diye enne cümleti sıllete, sıla cümlesini la mahalle leha, irabda mahalli yok. Sonuçta bazı kurallar gerektiriyor. Ama zada bu yok. İsmi şart dediğinde yok. Kultu, ben derim bela. La faidete demişti ya. Bela, yani bel fihi faidetun. Tamam, onu şey yapar. Elestu bi rabbikum? Bela. Bela, yani ente rabbuna. La faidete fi kavlihi bela, yani fihi faidetun. Fayda var, nasıl yok demek. Tamam, belanın anlamı. Olmaz olur mu? Bela fihi faidetun. Fayda var. Neymiş bu fayda? وهي التنبيه الى ان ما يلحقه من الكاف حرف خطاب لاسم مضاف لاسم مضاف اليه. Ma güzel söylemiş. Şimdi bak hocam. Şimdi sen bir şeye ism usul dediğinde, ism işaret dediğinde mesela, tabi burada za demiş, zalike ele alalım. Neyle alalım? Zalike. Bir şeye sen ism-i işaret dediğinde ism-i işaret idafe edilmez. Edilir mi? Edilmez. Niye edilmez? Çünkü ism-i işaret, çünkü bir şeyi senin idafe yapman ona tarif keşfettirmen içindir, marifeleştirmen içindir. İsm-i işaretin kendisi marife değil mi? Olmadı. İsm-i işaret idafe edilmez. Ha, biz bir şeye ism-i işaret dediğimizde direkt ona bitsen kanın mudafileyi olmadığını, harfi hitap olduğunu, muhatabı belirttiğini ve kendisinden sonra gelen eliflamlı ismin kendisine sıfat olacağını biliriz. İsmi işaret demesek bunu bilmeyiz. Anladın mı? İki kuralımız var. Birincisi, ismi işaret idafe edilmez. O zaman kaf mudafileyi değildir. İkincisi, ismi işaretten sonra gelen eliflamlı isimler daima ismi işaretlere sıfat olurlar. O zaman bunu biliriz. İsmi işaret demesek bunu bilemeyiz. Hı. Tamam. Ama tabi insan böyle derken verdiği misalde de kaf yoktur. Hakka mezadır. Tamam. Yani zalike olsa, oldu mu? Yani ala takdiren yok, ne zalike? O kafa dikkat et. Bak, kafı kitap deyince mesela Hazreti Yusuf'u kıssasında rüya tevillerini şey diyor. Zalikuma mimma allemeni Rabbi. Niye kuma orada? Niye tesniye? Çünkü muhatap iki kişidir. Anladın mı? O kafın tek bir görevi var. Muhatabın kaç kişi olduğunu belirtir. Zalike dersen, mesela ben bir cemaatle konuşuyorsam aslında kurala uygun olan bir şeyden bahsediyorum. Zalikum huvel hakku. Anladın mı? Ha, o kaf kitaptır. Şurada onu şurada gördük değil mi hocam? Şimdi nereye geldik biz? Lasmul mudafın dehi. Bir de veli ennel ismellezi ba'de nedik ve hiye tembihu, ne yapar? Tembih eder. İle ennemâ yelhaquhu ismi şerifte bitişen minel kafi kaf harf hitabin, hitap bildiren harftir. Muhatabın sayısını belirten harftir. Lesmun mudafun ileyhi, ona idaf edilmiş bir isim değildir. Mudafileyi değildir. Ve ile ennel ismellezi ba'de za, zadan sonra gelen isim, tabi eliflamlı isimler, finehri zâlike kavlike câeni hâzer raculu na'tu sıfattır. Kur'an'ımız belli zaten. isim sertlerden sonra gelen bütün eliflamlı isimler isim sertli sıfat olur. A isim ad beyan da olabilir. Ev ad beyanin alel hilafi fil ma'rifi bi'l vak'i ba'de ismi sert. Çünkü burada ihtilaf var. İsmi sertten sonra gelen eliflamlı isimler ismi sertte ad beyan mı olur, sıfat mı olur? İhtilaf var. En azından ama bir kural var. Ya sıfattır ya beyandır. Tamam? Ev atfu beyanı ya atfu beyan ala hilafi fil ala hilafi hilafa göre fil muarrafi bi el eliflamlı isimler eliflamla tarif edilmiş isimler el vakı ba'de ismi sertti ismi sertten sonra gelen eliflamlı işaretin erabındaki ihtilafa göre ya sıfattır ya atfu beyandır. Tamam? Ve ba'de eyyuha eyyuhadan sonra gelen de daima sıfattır. Fi nahvi ya eyyuhar raculu sıfat mıdır? Atfu beyan mıdır? Bu da ihtilaf vardır. Tamam? وَمِمَّا لَا يَنْبَنِ عَلَيْهِ اِعْرَابٌ اَنْ يَقُولَ فِي غُلَامُ مِنْ نَحْوِ غُلَامُ زَيْدٍ مُدَافٌ. Çok güzel. Şimdi bak hocam, genelde ilahiyat öğrencilerine İrab yaptırdıklarında her zaman şeyle mudafun, bu mudaf, bu mudaf lehi. Şimdi bu mudaf, bu mudaf lehi. İbn-i sen bunu kabul etmiyor, tamam. Niye? Çünkü bir şeye mudaf demek, tamam, bir şeye mudaf demek hiçbir irab bildirmiyor. Ne bildirmiyor? Mudaf ileyi desen aklına ne gelir? Mecruldu gelir. Ama bir şeye mudaf dersen hiçbir şey yok. Onun başka bir irab var. O ya faildir, mef'udur. Ya mef'uldur, mansuptur. Anlıyor musun? Oraya dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu söylüyor. Bak. وَمِمَّا لَا يَنْبَنِ عَلَيْهِ اِعْرَابٌ bir i'rab bildirmeyen şeylerdendir en yekule denilmesi fi غُلَامُ مِنْنَحُ غُلَامُ زَيْدٍ terkibindeki غُلَامُ kelimesine mudafın mudaf denilmesi hiçbir i'rab gerektirmez فَيْنَ الْمُدَافِ لَيْسَ لَهُ اِعْرَابُ مُسْتَقِبُ idafın mudafın belli bir i'rabı yok كَمَلِ الْفَعْلِ nasıl ki faalin belli bir i'rabı var وَنَحْوِهِ ve faalin benzerinin mesela الْفَاعِلُ مَرْفُوعٌ değil mi? وَإِنَّمَا يَعْرَابُهُ مُدَافْ olan şeyin i'rabı بِحَسَبِ مَا يَدْخُلْ عَلَيْهِ üzerine dahil olan amile göredir. Mudaf olan şey üzerinde kendisinden önce fiil gelmişse fail olur ya da mef'ul olur. Mübtede gelmişse haber olur. Tamam? Ve ona göre değişir. Failse mef'ul, mef'ulse mensuptur. فَالصَّوَابْ en doğru. Bunun mukabili direkt nedir? Hata. Değil mi? Nedir? En yukale fa'ilun en mef'ul. Mudaf, mudaf. Söylemeye gerek yok. Tamam? Ve nahvi zalik ya da buna benzer. Mesela illa fail mef'ul olması gerekmiyor. Belki mübtedadır. Belki haberdir. Tamam. Ama bi hilafil mudaf ileyhi. Mudaf ileyhi böyle değil. Bir şey mudaf ileyhi dediğinde fe inne lehu i'raben müstakirra. El mudaf ileyhi mecrurun. Değil mi? Onun müstakir bir i'rabı vardı. Mudaf ileyhi mecrurdur. Ve huvel cerru da cerredir. Fe ila kile mudafun ileyhi. Bir şey mudaf ileyhi dendiğinde ulme ennehu mecrurun. Onun mecrurdu bilinir. Ve en bari. İrab sanatında yetişen talebe en yetecennebe kaçınması lazımdır. Minen yekule demekten fi harfin fi kitabillah Allah Teala'nın kitabında gelen herhangi bir harfte ne demekten innehu zaid. Zaid demeyecek. Tamam? Zaid demeyecek. Zaid harfler var. Mesela kefa billahi şehiden. Oradaki be normalde İrab kuralına göre zaittir. Ama bu su'u edeptir. Bu nedir? Yani bak hiçbir problem yok mana olarak aslında. Yani çünkü mantık olarak kelimenin asıl cümlenin, terkibin asıl manasına müdahale etmeyen bütün edatlar zaittirler. Yani değil ki boşturlar. Bunun anlamı şu. Nahve göre asıl anlamı müdahalesi yok ama cümleyi pekiştirirler. Beyan, balagata göre değişik anlam incelikleri katarlar. Tamam. Ama sırf zaid kelimesinin çağrışımından dolayı teeddüben talebe zaid demeyecek, silatun diyecek. Ne diyecek? Buna dikkat et. Bu yüzden tefsirlerde silatun falan görünce burada musul yok, sıla nereden geldi falan değil. Yani harfı zaid. Tamam. Ha, ne demiş? وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَجَنَّبَ الْمُعْرِبُ أَنْ يَقُولَ فِي حَرْفٍ فِي كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى اِنَّهُ زَائِدٌ. Niçin? Bak, çağrısından dolayıdır. لِأَنَّهُ يَسْبِقُ اِلَى الْاَذْحَاتِ Çünkü bu şu çağrısını yapıyor. Tam zihne şunları getiriyor. اَنَّ زَائِدَ هُوَ الَّذِي لَا مَعْنَ لَهُ Zaid nedir? Anlamsız. Tamam mı? وَكَلَامُ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ Allah Teala'nın kelamı مُنَزَّهُ عَنْ ذَارِكِ Bundan münezzehtir. Bak, zaidin aslında zaid derken öyle bir anlamı falan yok. Sırf yesbiku ilel ezhani. Zihinlere bu gelir. Çağrısın demek bu. Tamam mı? Bu çağrıştırır. Ha, sibak da bu anlamdadır. Ha. Siyah sibak diyorlar ya. Kelamın öncesi falan değil. Sibak demek akla gelen ilk anlam. Tamam mı? وَقَدْ وَقَعْ هَذَا الْوَهْمُ Bu vehim هذا الوهم ولتك يا رب حركي يا مش فهمت تمام وقد وقع هذا الوهم هذا الوهم اما هذا الوهم هذا الوهم شنو هذا وهم demek Türkçedeki vehim demek ne demek vehimle aynı الوهم demek الخطا demek tamam buna dikkat et ama burada الوهم olursa daha iyi olur çünkü وقد وقع في هذا الوهم dememiş Ne demiş? وَقَدْ وَقَعَ هَذَا الْوَهْمُ Bu vehim لِلْاِمَامْ فَخْرُدِّينَ İmam Fahreddin Fahri Razi'ye de bu vehim Fahri Razi ile bu vehme kapılmış. Tamam? Fahri Razi ile bu vehme kapılmış. Ne demiş? Kapılınca fakale demiş اَلْمُحَقِّقُونَ عَلَى اَنَّ الْمُهْمَلَ لَا يَقَى فِي الْكَلَامِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ فِي كَلَامِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ Muhakkik alimlere göre anlamsız hiçbir şey Allah Teala'nın kelamında bulunmaz. O zaman febima rahmetindeki ma zaittir değil mi? Fe emma ma fi kavli Teala febima rahmetin çünkü febi rahmetindir değil mi? Fe yumkine entekune istifhamiyeten ona istifhamiye diyebiliriz. Niye li taaccubi taaccub ifadesi için? Ve takdiru takdir febi eyyi rahmetindir. İntaha. Şimdi bu tekellüfe, bu zorlamaya hiç gerek yok. Tamam? Niye? Çünkü biz zaid derken manasız kastetmiyoruz. Mananın aslında müdahale etmeyen şeyi kastediyoruz. Tamam? Burada gider ayak insan sevi reddiye gönderdi. Tamam? Razi bir reddiye gönderdi. Ve zaid indel nahviyin. Ama nahvilere göre zaid. Ki manahu manası neydi? Ellezi lem yutebihi. Tamam. Ellezi lem yutebihi. İbarede kullanılmamış. İlla limüzerredi takviyeti. Sadece takviye ve tevkidi pekiştirmek için. Zaidin anlamı. Lel mahnel manasız demek değildir. Yani burada ne demek istedi? Şey karıştırmış demek istedi. Fahreddin Errazi. Rahmetullah. Aha. Ve tevcihul mezkuru fil ayeti ayetteki o tevcih Farrazi'nin yapmış olduğu vedihlendirme batilu nedir? Batildir. Nesin ne emreni? İki şeyden dolayı. Tabi ma rahmetindeki maya istifham deyip tacip anlamı ifade ettiğini söylemek ne diyor? İki şeyden dolayı batıldır. Ahaduma. Birincisi اَنَّمَا الْاِسْتِفْحَامِيَّةَ اِذَا خُفِضَتْ وَجَبَ حَذْفُ اَلِفِهَا Bu kuraldır ha. Biz gördük. Ne dedik? اِذَا دَخَلَ الْجَارُ عَلَى مَا الْاِسْتِفْحَامِيَّةِ حُذْفَتْ اَلْفُهَا demiştik değil mi? Hatice ma istifhamiye dahil olduğunda ma istifhamın elifi ne olurdu? Ne gibi? عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ değil mi? بِمَ tamam mı? لِمَ Şimdi burada ne demiş? Febima rahmetin. Febima değil mi? Ahaduma birisi ennemel istifhamiyete ma istifhamiye ila kufidet mecbur olduğunda vacibe hasu elfi. Elifin hasu vaciptir. Nehu amme yetesâin. Burada hasu gitmemiş. Esen ikincisi enne hafta rahmetin hiyeyizin müşkil. Tamam. Ma istifhamiye kabul ettik. B ma'yı cer yaptı. Ma mahallen mecurdur şimdi. Rahmetin niye mecur? Değil mi? Müşkildir bak. enne hafde rahmeti, rahmetin mecbur olduğunu söylemek, hine izin eğer mayı İslamiye kabul etsek, müşkil. O zaman problemli, müşkil oluyor. Niçin? Lennev la yekunu bir idafeti. İdafeyle diyemezsin. Çünkü eyyudesinde istifamda, esma istifamdan, eyyudesinde idafe edilen hiçbir şey yok. Men idafe edilmez, ma idafe edilmez. Tamam. İzleyse fi esma istifami, çünkü ismi istifam, istifam isimleri içinde ma yudafu idaf illa eyyu, eyyu dışında idafe edilen yoktur. İndel demiş bütün muhaklara göre. Ve kem inde zetet, zetet kem de idafe edilebilir demiş. Demek ki bu rahmetin niye mecbur olmuş? Mudafileyi diyemiyoruz. Maya bedel yapabilir miyiz? Bir bakalım. Vela bir ibdal min ma. Maya bedel de olan yapamayız. Li'ennel mübdele min ismil istifhami la budde en yukrane bi hemzetil istifhami. Çünkü ismi istifhamdan yapılan bedel hemze istifhamla gelmesi lazımdır. Mesela bak, keyfe ente, sen nasılsın? Esahihun em sakimun, İyi misin? Sağlıklı mısın? Hasta mısın? Şimdi bak burada keyfe ente sahihun em sakimun yok. Keyfe ente sahihun em sakimun. Sebima ebi rahmetin olması lazımdı o zaman. Ne olması lazımdı? Ebi rahmetin olması lazımdı. Öyle değil. Tamam bak. Ne diyor? Vela bil iddal min mamadan bedel de olamaz. Lennel mübdele minel ismi istifam. Çünkü ismi istifamdan yapılan mübdel, yapılan bedel olan kelime labuddel yukarı bir hemze istifam, hemze istifamla beraber olması lazım. Nahu keyfe ente asahihun en sakimu. Bak, sahihun enteden bedeldir. Eyle geldi, hemze istifamla geldi. Tamam. Rahmetini maya sıfat da yapamayız. Tamam. Febima rahmeti, rahmetini maya sıfat da yapamayız. Niye? Ve la sifetun, rahmetine sıfat da diyemeyiz. Lianna ma la tusafu iza kanet sartiyeten ev istifa. Lianna ma la tusafu iza kanet sartiyeten istifamiyeten. Tamam. Çünkü ma edat-ı sart veya edat istifam olduğunda kesinlikle sıfat almaz. Burada ma istifamiye demişti. Rahmetin ona sıfat yapabilir miyiz? Rahmetini o zaman atıp beğen yapalım. He? Bu sefer kuralımız var. Tamam mı? kendisine sıfat almayan ma atıp beğen de gelmiş. Bitti. Tamam. Ne diyoruz? Vela beyanen atıp beğen de yapamayız. Niçin? Leenne ma la yusafu la yuhtafu aleyhi atıp beğeni. Kelmud marat. Tamam. Çünkü sıfat kabul etmeyen adı beyan da kabul etmez. Neler gibi? Damirler gibi. Damirler. La yasifu ve la yusafu bihidir. Damirler bak bu damir için kuraldır. Damir de kuraldır. La yasifu ne kendisi sıfat olur ve la yusafu bih ne de ona sıfat gelir. Kendisine sıfat gelmeyen şeye adı beyan da gelmez. Bitti. Ve kezirun minel mutakaddimi bu yüzden mutakaddim alimlerden birçoğu yusemmûne zâide sileten. Zâidlere ne derler? Sıla derler. Ve ba'duhum bir bölümü de yusemmîhi müekkiden. Pekistiren der. Müekkid der. Ve ba'duhum yusemmîhi lagven. Lagv der. Bomboş söz demek. Laf demek. Tam lagv. Tamam. Lakin ama istinabu hadil ibareti bu son kullanılan lahu ibaresini lahu ibaresinden fitenzil Kur'an-ı Kerim'de kaçınmak vaciptir. Yani böyle bir ibareyi Kur'an-ı Kerim'de kullanmaktan kaçınmak vacip. Lahu denir mi? Tamam. Oldu mu? Bu zaidundan daha şeydir. Daha kötüdür. Ve fi hadal kadar bu kadar şeyde nasihatın yönlendirmenin bu kadarında kifayetun limen teemmelehu düşünene kifayet yeterlilik vardır. Düşünmeyen adama uzatsan da boştur. Cezakallahu hayran kesira.